www.attableeg.com, The Reviver of Iman. إن الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے عقائد کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، توحید، رسالت اور قیامت. وہ تو تعلق کوئی ہو نہیں، اس میں سارے میں یہی ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد انہیں چیزیں دیکھتا ہے. کتاب اللہ میں، سنن رسول اللہ میں انہیں چیزوں کا بیان ہے، گھوم پھر کر کے یہی بیان آتا ہے. ایسے توحید، رسالت اور قیامت، بلکہ قیامت کا ذکر زیادہ آیا ہے. خود آج وہاں کی صورتیں صحیح ہیں، ظاہر قیامت ہی متعلق ہے، کوئی آج جائیں گے کوئی صورتیں قیامت کے بارے میں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا پیش نظر رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. قیامت کا استحضار، اس کا استحضار کرایا جاتا ہے. صوفیہ کرام قیامت کا استحضار کراتے ہیں. قیامت آنے والی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہمارے بزرگان دین اس کا صرف قیامت کا یاد فرماتے ہیں. جہاں تک ہمارے سبلا سید علی صاحب کے بعد میرا خاندان ہے، میں نے خود سنا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کوئی سورہ پڑھتے تھے، ادھر سب تک میرا وہی دن جم کر وہی دن بعد سنگ رہے وہی دن ہو ادھر سامان فضل سب قیامت کے سلسلے میں، کتنی صورتیں قیامت کے سلسلے میں. کئی آواز بھی یہ بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے ان کو برا کر دیا ہے. ان صورتوں نے قیامت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ قیامت خود ہے، کہیں سورہ توحید، سورہ رسالت نہیں، بالکل سورہ نہیں ہے، لیکن سورہ قیامت خود ایک مستقل سورہ ہے. نہ اس کو منی ہوگی قیامت، بلا اس کو بھی نقش لگواما اللہ سعود انسان اللہ نند اراما. دوست قیامت کا ایک سہنا بہت ہی اس کا مراقبہ ہونا چاہیے. آنے والی کس سے جاری جائے گی، جان سے جانے والی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منتظر ہوتے تھے قیامت کے، جبکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ اتنی اتنی علاماتیں ہوں گی تب قیامت آئیں گے. نہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کرتے تھے، شاید یہی جمعہ نہ ہو جس کا قیامت آ جائے. بدلی دیکھتے تھے، ہوائیں دیکھتے تھے، ڈر جاتے تھے، شاید ہو سکتا ہے کہ عذاب بڑھ کے نہیں آئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جیسے نبی کی سیرت نماز میں ہے، معاملات میں ہے، اسے یہ بھی سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ قیامت سے ڈرتے تھے. امت کا جو فریضہ ہے اس چیز کو مضبوط رکھے. آدمی کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک اتنا چیزوں کا جواب دے دیں. جوانی کہاں تو میرے خیال کیا ہے نہیں، ان میں سے کیا کام کیا، مال کو کیا کیا ہے، اس چیز کا استحضار بہت ضروری ہے. ہمارے بزرگان دین اس کا استحضار کراتے ہیں. قیامت کا استحضار، موت کا استحضار، مراقبہ. پہلی قیامت تو موت ہی ہے، موت ہے، مراقبہ. خاص طور سے صوفیہ کہ مراقبہ ایک موت ہے. ذرا کر کے دوست اس سے ہم کو آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے. جہانگیر کے بارے میں ابھی مجھے یاد ہے, بادشاہ تھا پورے ہندوستان کا, بتاؤ زیادہ تھا, سوتا کم تھا, اللہ کا بھی نہیں جانتا. جہانگیر بادشاہ جبکہ اس کو بہت زیادہ لوگ نگرانی سمجھتے ہیں, لیکن اس کا آدمی روز کو پائے گا. کسی نے کہا کہ اگر سو رہا کی نہیں اب کیوں کہاں جاتے ہیں, یہاں کھا پہ گہرا بڑھتے ہیں, بہت بڑی خواب سامنے ہے, سو لیں گے وہاں جائیں گے. اس وقت جانگیر کو جانگیر کرتا ہے جوگیشوں کا کلام ہے کہ نہیں, بادشاہ ہو کے جوگیشوں کا کلام کر رہا ہے. خواب پہ گہرا خواب تو سامنے ہے ہی ہے, سو لیں گے اس وقت سو جائیں گے. سب پابند تھے ذکر اللہ کے, ان کے وظائف تھے, پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی دیا ہے رائے کرنے کے لیے, مراقب موت آنے والی کس سے ساری جائے گی, جان جھیلی جانے والی جائے گی. ہمارے والد صاحب بہت کرتے تھے, کر لے جو کرنا ہے آخری موت ہے, موت آنے والی. بادشاہ سننا کرتے ہیں جاتے تھے برتری تھے, یہ بادشاہ دیا مہاراج. اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی بخشی ہے, صحت ہے, اس کو ہم کو کارآمد بنانا ہے. اللہ کی زندگی کو کارآمد بنانے کی ہم کو توفیق ہے. موت کا انتظار اسی بنا پر ہے کہ زندگی کی قدر معلوم ہو, جو کچھ ہم کو ہی مل رہا ہے. موت تو آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کتنی علامات جان فرمائی نہیں, قیامت دیکھی آئے گی, جب دیکھا کہیں آگے آئے گی مان کے قیامت میں آئے گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈر رہے ہیں تو ہمارے سمجھ میں کیا حال آ جائے گا. اس جگہ پر غفلت کی زندگی دوستوں مناسب نہیں ہے. خواب گرا بہت سونا ہے, سو رہنا اس جگہ پر. یہاں کی زندگی میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذکر و شرر نہیں لگائے رکھنا چاہیے, اس کا استحکار ہونا چاہیے کہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے. آج تیسری رات میں سب ہے, سب قدر کا انتباہ تو ہے, اس لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. ان اللہ علیہ نے کہا قوت تو ہی بلا تو پاپا نے مضبوط ہوئے. میں نے خود سنا حضرت علی میں آتے ہیں میرے گھر میں جاتا تھا سنا کچھ مولانا تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا سنتا, اگر ہم کو معلوم ہو جائے اس سے کریں ہم کیا کریں, کیا دعا پڑھیں. اور میں اللہ علی پاک اللہ علیہ نے کہا قوت تو ہی بلا تو پاپا ہم معاف ہونے والے ہیں, اب کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے نام کو معاف کر پائیں. حضرت عائشہ کو لے لیں یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ ارے تم ہماری بیٹی ہے اور بیوی ہے تم کو پہلے لے کر رہی ہو. جو سب کے لیے ہیں اس سے زیادہ آسان ہے نبی کے لیے ہے, ان کے اعتماد کے لیے ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری شخص کہتے کہ کمر باندھ ہے آخری سدے یہ رمضان کے آخری میں خود مستعد ہوتے ہیں, کمر بستا ہوتے ہیں, اپنے بال بچے کو بھی کھڑا کرتا ہے. یہ کہیں نہیں ہے کہ کہیں گے تم کو کیا کرتا ہے, فاطمہ کو کہا تم کرو تو من پتا ہے میری بیٹی ہی ہو, میں جہنم سے تم کو بتا نہیں سکتا فاطمہ فاطمہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بعد مرتبہ دما ان کے باوجود خوف و خشیت کو ہٹا دیا. کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت عائشہ کو نہیں دیا نہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا, جو سب کو کرنا ہے سب کو دیا. اس طرح ایسے آدمی کا اجتماع ہے, آپ کی طرح کی زمین ہے, قدر ہونی چاہیے. نہ میرا پاپا ہے تو اس کو بھی قدر کی بات کرنی چاہیے. آپ لوگ بہت کیونکہ حضور کی بات کرتا ہوں، صرف یہ سچائی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے اس شخص سے جمع ہوئے اسی بات کا انسان میں بھی سطح کر رہی جاتی ہے مارے گھر بہت خوشی پارٹی ماں صاحب ہوا صاحب بہت فرمانے تھے بھائی دیکھو رات میں نہ جا رہا کچھ میں مغل کو پڑھ لیا بہن بہن جا رہا ہے کبھی جو آ رہے ہو تو جو آ نہیں کر سکتے مارا مضبوط سب سے مانگی ضرور پڑ گیا تو سب سے اور سب آئے گی ہمارے تمہاری بات ہی صحیح جاری کرو نہ تمہاری رات کو جان پاؤں گے نہیں پاؤں گے سب کر جوڑی ہے نا سب کر ضرور کرو ضرور پڑھ کرو ضرور نہیں تم رات کا بول ساتھ مانتے ہیں جاتے ہیں سب سے جاتے ہیں میں اس سے ہم کیا کام سنتا سب سبھی دعا جمع ہوتا ہے اور باتیں کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک موڈ کری دعا کو جمع کر دیا دعا کرنا بھی ہم مزہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا کہ کتنا تم جمع دعا کرو گے میں مضبوط پڑھ جائے خود بھی پڑھ دیتے میں مضبوط بہت پابند ہوں بہت کہنا جاتے ہیں آتے ہیں وہاں وہ پڑھے پڑھے خود پڑھے جاتے ہیں میرے میں وہ پڑھے دعاؤں کو مفید پڑھ کے سنتی دعاؤں میں ہر مرانا ہمارے ایک سال کئی میٹا کے سیلے گئے ہیں ہمارے دادا حضرت نے سب دعائیں ہی بتائی بس دعا کو ڈالنی مرد خالی کر سکتا ہے ان دعاؤں کو ڈالنی مگر دعا بہت بڑی اب دعا ہمارا دعا میری اگر سنتے صاحب ہی ہوتا ہے یا رسول اللہ کسی سے جہاں بھی بےکار ہے میں نے سنی سر اصل تعلق اسے بڑے کوئی تعلق بھی نہیں لیکن نجات کے تعلق تھے نجات کے تعلق وہاں کیسے نجات ہوں بہت من جائے میں حضور اکثر سے سردا سر پسند کر جانا ہوا بن جائے جائے سردا میں جاتے ہیں میرا پر میرے کام بھی کرے زبان بتا ہوا یہ بہت زبان ایسی ہے جو خرچاؤں میں ڈھیر کر دیتی ہے کھجا جا دیتی ہے ہم بھی کریں گے چاہے اپنی زبان کو نصیحت ہے وہاں نصیحت کی کمی کیا ہے اپیل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بن گئے نجات خود غور بھی ہو کہ ہم لوگ یہ حال ہے جو صحابہ بات کر رہا ہے صحابہ جو کسی دلی میں وہ صحیح بھی ہو سکتے تھے ہم کو اتنا بھی کیا ہم کو تو رو نہیں کریں گے انداز سے بات نہیں کریں گے نجات نجات کے سوچے ہیں اور ہماری سرجا کی نجات سے کیا ہوتا ہے دنیا کی نجات مانا کہ آخر کی نجات مانا ہے میں دیکھتے ہیں دونوں بھی نجات ہیں دونوں بتا رہے ہیں ہم بھی کریں گے بتا رہے ہیں اپنے زبان کو اب نک ارے کے نشان ہے اپنی زبان کا قابو یہی جو ڈاؤن کا ہو آپ زبان کی بڑی آگاہی جو نجات اس کی بدل چاہیے انہیں کا شکایت نہیں میں جو ہو نہیں کر رہا ہے زبان ہی زبانیں ہیں سارے بیماری لکھ رہا ہے کہ پیپر سے بھی کرتا ہوں اگر عام آدمی کو لیبر کی جائے تو گنا گاہ جگہ کسی آدمی کو نہیں لیبر کی جائے یہ بہت بڑا ہے لیبر کے درجہ سے بڑھنے جاتے ہیں نقصان جس طرح کا ہو اسی سے میں لیبر بڑی بڑی جائے اگر تم نے جن ہوٹلوں میں جا کے لیبر کیا ہے اس لیبر کے آنے میں بہت بڑھ جائے سارے لوگ پانی ملتا ہے اللہ سب لوگوں کو لیبر سے اب بھی بڑے پریشان ہے زبان کا قابو پاؤ من ویسا آ کر بیٹھ تمہارا گھر کے اوپر وسیع ہونا چاہیے ادھر ادھر کی باتوں میں کمی کرو تم بھی آپ سے ہو اللہ نارانی باتوں پر محمود نے اسلامی مر کر کو مانا ہے مجھے اسلام سے ہے نارانی باتوں بتائی میں نے سنایا تھا ابھی ایک جوان کا انتقال ہوا ماں نے کہا جب آئے گا تھا جنگل میں پہنچ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرمایا کہ کیسے تم کو معلوم جنگل میں پہنچ گیا ہو سکتا ہے کوئی لایا ہوں باتیں کی ہیں جس کو ہند میں آ گیا ہو لایا ہوگا کبھی ہوتی ہے میں میں ہو سکتا انسان بنیادی حدیث ہے انسان کرنے کی بنیادی حدیث ہے میں ہو سکتا انسان مر کر کو پا رہے ہیں لایانی باتوں کو خاص طور سے رمضان کے مہینے میں حج کے موقع پر حج کے موقع پر بھی نائن بہت سے کام ہوتے ہیں میں یہ ہزار بار رہتا بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے حج کو مکئی میں چھوڑ رہے ہیں بہت سے لوگ حکومت جدے گاڑی چھوڑ رہے ہیں ان باتوں کو لایا جو آج احساس ہے وہی چھوٹے گئے بہت سی باتیں بمبئی میں چھوڑ دیتے نہیں کرنا اس بنا پر اپنی حفاظت خود کرنا ہے اپنی حفاظت آپ ہی اپنی آنکھ کر سکتی ہے اپنی آنکھ دوسرے تمہاری حفاظت نہیں کرنی تم کو اپنی نجات چاہیے دنیا کے اعمال کو کیا ہے اخلاق کو کیا ہے کیا پہلی بات ہم نہیں کریں گے کیا ہم سرکار گھر میں کون کروا ہے وہاں کمی تھوڑی نہ ہے جان کے کہیں ضرورت نہیں وہاں وہاں جا کے ہوتا دس ہزار ڈرائیور یعنی دکان تو کرتے ہیں میں کہتا ہوں دس ہزار ڈرائیور اٹھائی دیں گے مطلب کیا ہے دس ہزار ڈرائیور بھکاری دیں گے حضور نے بھکاری ضرورت نہیں کی تو ہم لوگ کیا جان کے گھر آئے ہم نے جان کا مطلب کہ دوسرے دیر بدل پائے فوراً ہو جائے میں ہم نے کرنے کی احسان ہے اپنے نشان کو قابو میں رکھو مالک بنو امنی قدر ہے مالک بنو یہ نہیں جیسے جو چاہے جہاں چاہے جو چاہے چاہے جو چاہے امنی کرے بل یہ سوال کرتا ہے تو ہمارے گھر کے اوپر وسیع ہو رہا ہے اور بربت مرنا چاہیے اس لیے جیسے قرآن پاک وہی ہے اس وہی کو وہی مطلوب کرتے ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بنتا ہے وہ وہی ہے وہ بھی وہی مانن کے پانی ڈالوا ان وہی کا بھائی ہوا ارے بڑا کرتا ہے مانن کے پانی ڈالا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بنوایا وہی ہے بس اس کو مطلب لے کے آئیں گے قرآن میں اتنے سر پڑ گئے وہ بھی اخبار بھی وہی بات نہیں کوئی ضرورت نہیں اس لیے آپ کو وہی کا بھی احترام رکھا جائے وہی جو حدیث کے روپ میں وہی ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے آج حدیث کی طرف سے جو دیکھ ساری برتن حدیث ہے حدیث کسی حدیث ہے چلیے گرم سے بادل جائے ویسے وہ حدیث درجہ رکھتی ہے ایک مقام رکھتی ہے مجھے پہلے سنایا کرنے والے مران حضر آباد آدمی تشریف ہے وہاں کا ماں بابا جانا چاہ رہے ہیں مجھے اچھا کہ گھر تعجب ہوتا ہے کہاں مارا میں تو جا رہا ہوں مارا حضر آباد آدمی صاحب میں تو جا رہا ہوں میں اب آؤں گا آپ ایک حدیث سنا ہوں گا میں اب تک وہ آئے نہیں لیکن یہ کون بڑی بات نہیں ہماری حدیث کی بقا تھی ماں محمد احمد صاحب سے ماں حضر آباد آدمی نے فرمانے صاحب نے بات کیا میں اب آؤں گا آپ ایک حدیث سنا ہوں گا یا پتی سر اطلاع کیجیے ایک ایک حدیث پر ہمیں گوشت کیا ہے نماز پڑھانے کا تب دکھا ہے اب حدیث کی کوئی وقت نہیں میں سے اگر حدیث بات کرنے کا ہمارے بہت بڑا میں نے کہا کہ حدیث جو ہے جہاں امام بخاری گوشت کر دیتے ہیں جو ہے نماز پڑھتے تھے تب حدیث لکھتے تھے غسل سے طہارت عثمانی حاصل کرتے تھے اور نماز سے طہارت باطنی حاصل کر کے تب لکھتے تھے پھر ہی باب رجب نے ابھی اس طرح سے بہت شروع کیا ہے بہت بڑا ہے بہت خوش ہے بڑا بہت سے لوگ حدیث کے بقاعد زند رکھو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے جاتے ہیں एक आदमी का याद जिंदगी क्यों भी रहे उन्होंने कहा हजरत एवं मालिक ने कहा कि हमको हदीस से सुना दीजिए कहा दूरे लगा नाला कि उसमें हदीस मुझे अच्छी रास्ते में कर रहे हो इसको दूरे लगाओ लगा लिए दूरे ये वो भी था मुखली कहा हजार दो चार दूरे और लगाने के सुना दिए मैंने कभी बार मामू मुकदमा कर सुना मैं ये भी समझती कि लोगों में बुरा हुआ है किताबें बहुत बड़ी हैं लागे लेकिन याद ज्यादा लोगों की बात है मरा बड़े कहा उसने कि हजार दो चार दूरे और लगा दिए सुना दिए अभी सबसे हम बाबी को न रहे हदीस की तरफ सुनी जाती है हदीस की आलूमत है घोष किया असल लगाया बिछाया था आ हदीस इसी हदीस की वक़्त मानिए हम लोग नजीब होना या नहीं खाई सुनना वक़्त पैदा करो हदीस कुरान की वक़्त हदीस की वक़्त क्योंकि अगर हम सरकार सब के नए मुबारक लेकिन मुझे हदीस चाहिए क्या कितनी हदीस है कितनी हदीस है देखिए मक्के में मदीने में कोई ऐसी नहीं मक्के ही है दस आ जाएगी अल्लाह कितनी आगे डाली हुई है कितनी हदीसें खूब दुखाने भरे हुए हैं दस साल की मौजूद ये भी बोले अल्लाह का एक हुजूर का मौजूदा ही है जैसे कुरान पाक मौजूदा है इतनी हदीस दस साल के अंदर मक्के की हदीसें ज्यादा नहीं है फिर मदीने मोरा की दस साल है और उनमें इतनी हदीसें सब कुटुबाने भरे हुए घर के लिए कितनी हदीसें वो सबसे ज्यादा बड़ी है जब किसी बात को देखे या नाम के लिए हदीस समझते थे उसी किसी की पानी बीसों हदीसें भी थी ताकि वो जाता है कि अल्लाह को एक मानी भी नहीं ये कभी असर नहीं जा रहा है अल्लाह ताला ने इल्म दिया जब भी आप अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कहो कुल रब इतना इल्म देने के बावजूद खुद हुक्म देने का फैला नहीं चाहते हमको कुल रब कहिए कि मेरे इल्म को बढ़ा देना मालूमा के इल्म के बढ़ाने की दुआ करना चाहिए यही जैसा प्रचार लग मालूम था कि अब हमको कोई जरूरत नहीं सब न्याय की बात है मोमिन हिम्मत की बात अगर लिखे तो मोमिन की दूसरा ये है उसे लो उसकी कदर करो अल्लाह का वादा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी तालीमात का एक खास जज्बा था मुझे याद है कि पूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी पहना है और नगीना उसमें वो लगवाए तो आपको बहुत पसंद था नगीना लगे अंगूठी बहुत पसंद है लेकिन जब पहना हो उसके साथ बहुत निकाल करेंगे हमारा तैयार हो सकता है आज इतने शौक से लगाए था और पहना अपने आपको नहीं लगा क्यों सही है कहा मुझे देखा मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये बहुत जो आदमी नदीना में देखने लगेगा उम्मत जैसे मेरे कपड़े रहेगी मैं गवाह नहीं जब हो गया उम्मत से गवाह होने नहीं बाकी नदीना देखने में जो लम्हा हमारा गुजर रहा है ये हमको हुजूर समझ आता है जाहिर था ये हुजूर दिया मेरे दोस्तों वह किस कितने गया है जैसा खुद खर्ची रुपये पैसे हो रही उससे कहीं ज्यादा पक्ष में खुद खर्ची हो रही हुजूर करा बहुत बड़ा है किल्लत कलाम जैसे है यह किल्लत कलाम ही है किल्लत कलाम को तुम्हें उन्होंने मना कर दिया है ना ये अपनी जैसे काम कर खूब खाओ नहीं खाओ देखिए किल्लत मना और किल्लत कलाम नहीं मना किया है किल्लत मना किल्लत कलाम को मना नहीं किया है किल्लत कलाम ही रखो हजरत अली भी तस्वीर दे गए इसी पर कलाम दिया है कि बहुत से कलाम जो लव होता है उसके अंदर मना है ही काम की बात है लेकिन जाति उसके अंदर भी मना है हर वक्त की चक्कर में हर वर्ग को ठीक है किल्लत मना किल्लत क्या बारह दोस्तों अल्लाह सारा में हमको जो वक्त दिया है نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت اثر اٹھائی بات فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ نگینا ہم دیکھ رہے ہیں امت کے اثر وطوں کا حکم ہے ملن بھی نہیں, لیکن اتنے توجہ نگینے کی طرف دوبارہ نہیں فرمایا, نکال کر دیا کہ اتنی دیر کے تک امت سے کافی نہیں رہنا چاہتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کا یہ ہے, یہ شرم تھا اسے چاہتے رہے گی امت ڈوب رہا ہے, امت ضروریات ہو یہ نہیں چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر پہنچوائی ہے, سب سے قیمتی چیز پر سب سے قیمتی چیز وقت ہے, سب کا بدل ہے لیکن اس کا بدل نہیں ہے. فرما لکھا ہے کہ رمضان کا قضا جو ہے وہ قضا تم کیا کر رہے ہو, عمل کی قضا جو کیا وقت کی قضا کیا کر رہے ہو, رمضان ختم ہو گیا, رمضان کے وقت کی کوئی بدل نہیں ہے, رمضان کے اندر جو عمل تھا اس کو جو ہے اس کا بدل ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھے کے دیکھا ہے ہم نے کہنے کے اپنی زبان پر قابو پاؤ. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلام ہے, زبان میں کتنے لوگ کتابیں ہیں, کیا یہ سب ہے ہم نے کہیں جتنا درد ہم نے کہیں اپنی زبان پر قابو پاؤ. بس یس طرح کا بیٹھ ہمارا گھر کے اوپر وسیع ہونا چاہیے, یہ بھی دوسری ہے دوسری گھر گھر سے رہو, بال بچوں کے ساتھ رہو, ان کی تربیت کرو, کم سے کم بیوی بچوں کو ان سے رہے گا, ہم اپنے گھر کے لیے بھی باتیں آپ کو ان سے رہے گا, گھر میں رہو گے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا تمہارے بچوں کو. اور تیسری بات یہ ہے وقت کے ادا کرتی ہے ہمیں ہڈیاں پر ہو جائے تب ہمارے جو ہے کہ اتنی ہانی اسی وجہ وہی جاتے ہیں اپنے خطیہ پر ہو جائے معیار کی چیزیں ہیں, زبان پر قابو رکھو, وقت کی قدر کرو اور اپنے خطیہ پر اگر کون ہے تو کیا سکتا ہے کہ خطیہ نہیں ہے, کل لوگوں کو خطا ہوں ہم سب کے سب خطا ہیں, کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم خطا ہوا نہیں میری سزا اپنے محمد آئے کر رہے ہیں ہمارے سماجی جان کر وقت کے اللہ خبر ہے خبریا کر رہا ہے دسو بات رہی مہنگائی بات ہے حضرت ہمارے بھگوانے سے تمام اوپر جمع دوں بھائی اسی جمع کریں اس مجلس سے یہ ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے. بتائیے دیکھیے کبھی چوک ایسی ہوتی ہے, تمام محدثین نے کہا کہ حضور نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے, بتائیں کہ محدثین سے میری کون بولتا ہے حضرت فرماتے تھے مجھے یہ حدیث یاد نہیں تھی یہ ادب کی وجہ سے میں نہیں کہا ادب رونے کا کہیں حکم نہیں ہے یہ محدثین نے ہی کہا ہے. اور وقت ادا کرنے کے رونے کے لوگوں کو وقت ادا کرنے کی تلری کہتی ہے اور میں مجھے یہ یاد کیا ہے تمام بول رہا محدودی کہہ رہے تھے میری کروا کہ رونے کا کہیں حکم ہی نہیں ہے انہوں نے نہیں دیا ہے, کہاں مجھے یہ حدیث یاد کی میرے ادب کا جو رہتا ہے تھانگی بول رہا ہے صحیح وقت ادا کرنے کی اپنے خطیہ پر رہ کر رونے کی بڑی فضیلت ہے سورج بھی چاہتے ہیں لکھا ہے اگر رونا رونے کی صورت بڑا بھاری ہے اور کہا وہ آنسو جو تمہارے پلک میں آ کے رک گیا اس کا بھی سواب ہے اگر گھر میں لے جانے کا بھی چکر کا بھی لکھا ہے وہ آنسو جو پلک پر آ کر کے رک گیا ہے گرا بھی نہیں لیکن اس کا بھی اللہ کے رنگ بہت بڑا آ گیا ہے وقت کیا تھا حد ہے ہم نے حد ہی پر رویا یہ دور ہے نہیں ہم لوگ رونے کا جو لوگ رو رہے ہیں وہی پڑھنے کے پایا میں نظر نہیں ہے پڑھ نظر آیا ہے وقت کیا کتنا ہم کیا وقت کیا لیکن دوسری حدیث اس وقت مجھے یاد آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حاضر کیا یا رسول اللہ اذنی وعودی اذنی وعودی ہم کو نصیحت کے لیے مختصر نصیحت کی جی ہم کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا اور صحابہ اکرم دے کے لڈو تھے اور حضور نے کوئی اتنا حساب دل رکھا تھا دے کے لڈو رکھا تھا کہ حضور سے کہتے ہیں اذنی وعودی ہم کو نبی کے لیے مختصر کے لیے کبھی نہیں دیا یہ مطلب ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کوئی دل ہے صحابہ کرام بے تکلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے تکلف بنا رکھا کہ جو دن آئے پوچھو گے پوچھنا سوال خود نہیں سے ہی لائے سوال نہیں سے ہی لائے جب آرامی آتے تھے دیہاتوں سے تو صحابہ خود رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پوچھے گا کہ ہم لوگ یہ مان رہے ہیں علم کے ایسے جلدا جیسے صحابہ کرام یہ آرامی لوگ آئیں گے تو پوچھیں گے ادھر یہ بات پوچھیں ہم کو علم نہیں ہے آج علم سے پوچھ رہا ہے اور آج ہمیں اس کی علم کو سزا بھی دی جائے سنو تو نہیں جب آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ فرمایا معمولی بات نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ پسند بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ اتنی بہت ہی ہم کو نصیحت دیجیے ہم مختصر نصیحت دیجیے میں دریا میں کر دیتا ہوں دیجیے کہ فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے تکلف کے سامنے کرا جو بات اس میں پوچھتے تھے اور جو وہ لکھا وہ ربا نے لکھا ہے تو حضور نے جو چند شادیاں کی جو میں کیا ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ مسائل کے علم کا ذریعہ ہو رہا ہے جو مسائل حضرت عائشہ سے چالو ہوئے ہیں مرد وہ چیز آئی نہیں سکتی جو بھائی آئے تھے دیکھنے کی بات نہیں کتنی حدیثیں آئی سب عائشہ کی رہی ہے علی کی باتیں پوچھیے دوسرا پوچھ نہیں سکتا تھا یہ دین کو مکمل کرنا چاہتا تھا میں کو ایسی عورتوں سے شادی کرایا جو خود مطمئن عالمت مطمئن آدمی ہے حضرت عائشہ ارے معاملے جیسا آدمی سے طبیعت کا کرتا ہے حضرت ان میں سلمہ علی کو بھاری معاملہ ذرا ہو رہی ہے میرے گرو سے کہا تھا آپ کو صحابہ تھے کسی بات میں نہیں وہ کیا آگے دیکھ لیا خوش ہو گیا ہے ان میں سمجھ میں یاد شروع ہوتا ہے وہ لوگ آئے جو عمرہ کرنے کے لیے کس جگہ سے وہ لوگ آئے تھے آپ کا رنگ کے احرام کھول جب یہ حقیقی حکم ہے آپ پہلے کھولیے آپ کو کھولتے دیکھ کر کے تب صحابہ کھولنے کھولیں گے ان کا بتایا گیا ان کو بتایا ان کو نکال کر کہا کے لیا جا کے کھول کے صحابہ کو پہنو ہنوائی مظاہرہ سب عالمات مسلمات صوفیات ایک آدمی بیان کر رہے تھے سب کہاں صوفی نہیں تھا میں نے کوئی صوفی میں نہیں اس وقت نہیں تھا صوفی ابھی تھی ہر راجہ مدن صوفی تھی انتقال کے بعد ہر چیز میں بات کر سکتے گئے کہاں میں ملنا چاہتا ہوں ہر ایک میں روپئے کر رہے ہیں کہا کہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں آپ کو ملنا چاہتا میں نہیں کہاں ہم لوگ کی سزا کے رہتے ہیں ان کا خیال رکھیں گے آپ کو ٹھیک کریں گے نہیں نہ بلاوٹ کے آپ کو تعریف ہی کریں گے ہم لوگ کیا حال ہے تعریف ہی نہیں بلا کریں گے فرق ہوا نہیں تعریف ہی نہیں بلا رہے وہ کہتے ہیں تعریف آ کے رکھا کریں گے ہمیں میرے پاس گئے اور تعریف شروع کر دیا ہے آپ کی وہاں سے بڑا آدمی آپ کو بتایا جائے کہ ہم میں کہہ رہی تھی نا یہ آگے تعریف کریں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عائشہ مر جائے بھول بھی اتنا کوئی جانے نہیں ہے کہ کب عائشہ پیدا ہوئی تو مر گئی تو سب کا آدھا مکان بن گئی تھوڑا کا آدھا مکان ہمیں عائشہ کو حاصل کرا جو سوفیا کو حاصل ہوتا ہے اسے کہیں زیادہ مکان حضور کے ساتھ دفن نہیں ہے میں نہیں چاہتی مرنے کے بعد میں سوپروں کا جگہ پایا ہوں اور وہ لوگ کہیں کہ دفن تمہیں حضور کے ساتھ لیکن ان کا مقام کم ہے مجھے ایک بات ہے مجھے بہت ہی دفن ہو اللہ تعالیٰ نے بہت حضرت عائشہ بہت بڑی، حضرت ام سلمہ بہت بڑی، بس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آپ کو علم سے نوازا تھا، آپ کو بڑی سی خوشی ایسی بیان کر رہا تھا، اتنی ہم کو نصیحت کیجیے، ہم مسلسل نصیحت کیجیے، میں اس پر بیان کیا میں نے کہ صحابہ اتنے بٹکا دوں کرے دے کر دوں، کسی چیز کی موڑی کی گلی نہیں کہہ رہے مفت میں بیٹھ لیجیے بگڑ جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے بے تحلو تھے ان کی فوجی سمجھان سنتا مکیے کیجیے نصیحت مقرر ہونی چاہیے۔ ایک شادی کا کہا ہے سر شرائط بہت عام ہوتا ہے، کہاں کا عمل کیا جائے، ہم کو ایسی بات بتائیے جو ہم کرتے رہے تو دور کے ہم کر دوسرے کی کیا کریں، کہاں تمہاری زبان اللہ کے دن سے کر رہے ہیں وہ نہیں تو بدلتے سے جلدی دور کا بات کرتے، مختصر نصیحت کے لیے شرائط بہت ہو گئے ہیں، کہاں کا ہم کو عمل کریں، کوئی نصیحت فرمایا تمہاری زبان اللہ کے دل سے کر رہا ہے، یہ بہت ہی پیارا سنگا ہم کو نصیحت کیجیے، ہم مختصر نصیحت کیجیے، فرمایا کم تری سدا مسلم سے سدا پر وا کے جب نماز کے لیے کھڑے ہو ایسی پڑھ ہوئے کہ ہم آخری نماز میں ہوں تری سدا مسلم سے سدا پر وا کے جب نماز کے لیے کھڑے ہو ایسی کھڑے ہو جیسے آخری نماز ہو، بلا تکلن بے ترانی کاج ہو رہا ایسی بات نہ کہو کہ کر دیجیے انہیں کرا کریں نہ دیجیے، آج بڑے برآمی کو کہتا ابھی دوسرے نے معاف مانگتا ہے نہ تکلن بے ترانی کاج ہو رہا ایسا کرا نہ کر کے لوگوں وہ ایسی یا سمافیا نہیں تھا لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے دینے آپ لگا نسل میں کچھ بھی بات تھوڑی اس میں بڑا تکلن دے کرانی کاجر ہو رہا ایسی بات نہ کرو کرنی اسے کرنا پڑے تو سمجھ تو ہم نہیں کرے گا کہ بڑی بات وہ اجے گیا اما کو لوگوں کے ہاتھ میں اسے کام دیا جائے سکون سے رہو کسی کے ہاتھ کی طرف کسی کی جیت کر نگاہ نہ کرو، یہ زندگی کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے، ضروری ہے وہ پورا کرے پر ضرورت پوری نہیں ہو ان کا تعلیم آ رہی نبی سرکار تعلیم اوکھل بھی جو فراقی جو ہے یہ جنوبی فراقی رانی ہے وہ دور نکال دیا دونوں میں ایک اچھی لائف ہے، پھر آگے لول نبوا لب رنگ ماں کے مار کیونکہ کئی کر رہے ہیں لول نبوا لب رنگ ماں ارے نبوتے نہ ہوتی تو آخر کی باتیں تھی ماں کی باتیں رہتی میں نے علی گڑھ میں تو بیٹھ گیا بہت بہت نورن نبوات نبتر معاش اور مار، اگر نبوتیں نہ ہوتی تعلیمات نہ ہوتی تو معاش تو باتیں ہوتی معاش کی باتیں ہو جائیں گی، معلومات کے ہر معاش کو نبوت سے منج رکھا جائے گی، نبوات سے جب تک متعلق رہیں گی معاش وہ معاش کارآمد ہے، اگر معاش کو تمہیں نبوات سے الگ کر دیا معاش باقی ہے کوئی قدر نہیں ہے، جسے آخرت کے لیے نبوات کی ضرورت ہے تعلیمات کرنے کے اسی طریقے سے معاش کے کے لیے بھی نبوت ہے، میں علی گڑھ گیا کہ کیوں یہ اس کا تعلیم معاش سے ہے اس بنا پر نبوات سے اس کو جوڑنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین محمدی پر قائم رہنا ہے اور ان سے تمام اخلاقیات کو یہ معاملات کو یہ معاشرات کو پیش کر رہا ہے اور اس کو جاری کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے سب کے لیے ضروری ہے پورے دنیا کے لیے، نبوات اگر نبوات روپئے تعلیمات نبویت نہ ہوتی تو معاش تو باتیں ہوتی معاش کی باتیں ہوتا ہے جان جائے تو آپ انہیں سے اسلام نے آگے کھیلی نہیں جائے آدم علیہ السلام نے ہر چلایا کسی ایک چیز کا وہ نبوات جو ہے وہی ذریعہ آ رہی ہے معاشیات کی صورت ہے، معاشیات سے آ رہی ہے نبوات کے ذریعے سے آ رہی ہے، ہم تو آپ کو ہماری معاش ہماری معاشیات ہماری معاشرت نبوات سے جب ملی رہیں گے کامیاب ہے بنا ناکامی، اللہ ہم سب کو دین کو سکیم بچنے کی اس پر رہنے کی اس کی حفاظت کی, اپنے بچوں کو تعلیمات دینے کی اللہ توفیق بنا رہے ہیں. بچوں کو دیے دینیات کو سکھاؤ, شہریات کے دائرے میں رکھو, سب کچھ ہے لیکن اس سے آپ کو سر نہیں ہو رہی. میں بھی جو تعلیم لیا اسے مسلم نہیں ہو رہی, میرا من لگا دعا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں دین حق پر قائم بیان کرنے, ان کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں جاری کرنے کی ضرورت ہے. معاشرہ ہوگا سب کچھ دنیائی کرانی سب کچھ ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن اس کی نبی بھی کوئی نہیں کر سکتا. سمجھ لیجیے معاشرہ ہے, یہ شعبہ بھی کیا ہے, عقائد بھی ہیں, آباد بھی ہیں, اہم معاملات بھی ہیں, اب معاشرہ بھی ہے, دور کی معاشرہ ہے, وہ اصلی معاشرہ ہے. اگر آپ معاشرہ کو پیچھے رہنا ہم سب کے ساتھ رہنے بات ہے, فوج و کام رہنے کی بات ہے. اللہ حافظ کو تفریح میں اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے, کتابوں پڑھنا ہے, معاشرے کے بارے میں آداب ہے, آداب ہے معاشرے کی بھی کتابیں ہیں, ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو تفریح میں آج ہے رمضان, یہ ان کے تاریخ خراب نہیں ہوں, تاریخ میں یہ بھی ضروری ہے ہم کو علم ہو اپنے دین کا, اپنے دین پر ہم کو بچے کر سمجھ جائیں گے, باقی ہمیں دین کے کمال کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق ہم کریں گے. شاید کا کامیابی ہے, کامیابی کو کام کرو گی, نہ کہ ہم سے سلام کرو گی, ذکر کے لیے سلام کرو گی اور فکر کے لیے تمام سبھی دعا ہے. اللہ علیہ وسلم اللہ ربنا ما عليك الحمد لله رب العالمين إنك أنت الوهاب يا الله أحمد كل بركة الدين المستقيم فهم قرآن فهم الدين في تمام شعوبه فهم كل شرائع عبادات هو يا معاصرات معاصرات هو أخلاق هو معاملات هو سب هم سب دین میں لائے ہو ہم دین کا کمال حاصل کریں گے, کمال دین سے ہم متصف ہوں گے. جو کمال دین میں عقائد دین ہیں, معاملات دین ہیں, معاشرہ بھی ہے, اسلامی معاشرہ ہے, ہمارے فرائض میں ہے. اللہ سب کی تصویر ہے ماں رضاون ہے الحمد للہ آدمی سب قدر ہے, اس میں خوب دعائیں خیر دیں بخیر دنیا سب کی دعا کرتے جائیں تمام مسلمانوں کے لیے سب کے لیے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی دعا کو کرنی سب کو بدل جائے گا اللہ الحمد للہ.